पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण हरेक आदमी के लिए अपना ध्येय बना लेना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। संत महात्मा है उनको सहायक भले ही मानो इष्ट परमात्मा करना चाहिए, उसी की प्राप्ति करनी है, ऐसे सरलता से चलना चाहिए। पहले कोई होगी भूल तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो हो गई छोड़ दो उसको, और भूल फिर नहीं करनी है। इतनी शिक्षा ले लेनी, उसे उपयोग देना, निंदा नहीं करनी, तर्क नहीं करनी, पछतावा भी नहीं करना। चलेगा समय चला गया। सबल सरलता से परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, इष्ट परमात्मा का करना चाहिए। ये गुरु आदि का इष्ट इष्ट नहीं, इष्ट भगवान का है। गुरु होते हैं वो बात की मदद करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति की सहायता करने के लिए, परमात्मा के लिए बातें बताने के लिए गुरु आदि का प्रयोग है। शरणागति केवल भगवान की होनी चाहिए, और पश्चाताप होता है भाई, मैंने पश्चाताप नहीं करना, हो गया तो हो गया। अब भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान से ही कहो, गीता पढ़ो, और भगवान को इष्ट देव रखो, इस भगवान करना चाहिए। देखो जप है, ध्यान है, आज्ञा पालन है, ये अच्छे हैं, परंतु ये सब करो भगवान के। ध्यान चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, वह मैं सगुण का हो, निर्गुण का हो, जैसी रुचि हो, सब तरह से कल्याण होता है। पर सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। सजनो आज का साधक की बड़ी दुर्दशा है, जो साधन करना चाहता है उसको ये गुरु मिलते हैं बहुत नुकसान होता है। मैं कहीं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, नुकसान होता है। मनुष्य को जहां तक बने भगवान में लगना चाहिए, फिर कोई मिले कैसे ही मिले, जो फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होता। फिर भगवान में नहीं लगता है तब तक बहुत दुर्दशा होती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगो, निंदा किसी की मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। सज्जनों मैं क्या कहूँ, अपना कल्याण होना चाहिए, केवल भगवान को याद करो। भगवान अब सगुण समझ में आवे, निर्गुण में आवे, जिसमें रुचि हो, साकार निराकार जिसकी रुचि हो, उसे भगवान के स्वरूप में लगो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हुआ। ये गुरु की बात कहते हैं, उसके खिलाफ मगर कहते हैं लोग मानेंगे ये गुरु निंदा करता है। गुरु हमने भी बनाया है भाई, साधु बने हैं तो गुरु बना ही है। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, परम गुरु का ही भरोसा रखो, ये बात ठीक नहीं है। मनुष्य को सहायक मानो, भगवान की बात सुनाते हैं इस वास्ते सहायक है, भगवान के कारण से इनका संबंध है, और क्या संबंध है बताओ। अब आप हमारे पास आते हो तो केवल भगवान के लिए आते हो, कंतन संपत्ति के लिए आते हो, कोई महिमा के लिए आते हो, आराम के लिए आते हो, भोगों के लिए आते हो। अगर आते हो तो गलती करते हो, केवल भगवान के लिए। भगवान की बात सुनो, साकार निराकार आपकी मर्जी, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। संप्रदायों में लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। संप्रदाय के अनुसार अनुष्ठान का लाभ होता है, और निंदा और तिरस्कार का पक्ष पकड़ लेता है तो नुकसान होता है। समझे? जो सांप्रदायिक हुए हैं उनके सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, पर दूसरे को निरस्कार कर दो, तिरस्कार कर, ठीक नहीं है। शरणानंद जी ने अपने पुत्रों को 2-3 बार लिखा है कि गुरु जी गुरु बन जाएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी आफत हो जाएगी। गुरु अगर मिल गए तो कोई आफत हो जाएगी, वंचित हो जाओ परमात्मा से, ऐसा लिखा है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, भगवान में लग जाओ। भगवान के लिए सहायक है गुरु है, संत महात्मा है। संतों की जितनी वाणी आती है उनमें 3 बात विशेष आती है, संतों का संग आता है, गुरु की आज्ञा पालना आती है, भगवान का भजन आता है। चतुर सेती बेनती परम रूप राम अनंत कोट संग्राम दास निर्दूर, संतों की प्राय बाणी में तो 4 आता है, भगत ही भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, 4 बहुत कम, 3 ही नाम आते हैं। वैष्णवों के जो वास्तव में चैतन्य प्रभु है उनका कहने जाना है, भगवान को याद करो, नाम का जप करो, संतों की सेवा करो, ये बातें विशेष कहते हैं संत। तो संतों की सेवा करो, इष्ट भगवान का रखो सदा ही, परमात्मा का इष्ट रखो, संतों का संग करो, अच्छी बातें सुनो, काम में लाओ, पक्षपात में मत बनो। किसी एक पक्ष में मत होंगे, दूसरे का तिरस्कार करोगे वो ठीक नहीं है। तिरस्कार अंश है वो खराब है, और जो गुरु प्रणाली है उसके अनुसार एक में लग जाए वो अच्छा है। तो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लगो, उसे नाम का जप करो, पुकार करो। सज्जनों अगर उद्धार चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं क्या करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं। भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान से कहो, भगवान से बातें करो। ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप पुस्तक निकली है, बड़ी अच्छी है। एक त्याग से भगवत प्राप्ति है, एक भगवान से वार्तालाप है, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप है, ये बड़े प्रासादिक ग्रंथ है। सच्चे हृदय से ले जाओ, भगवान की गीता बड़ी अच्छी है, भगवान ने गीता में बहुत अच्छी बातें कही है। सच्चे हृदय नाम जप में प्रार्थना में लग जाओ, प्रार्थना और नाम जप श्रेष्ठ है। ऐसे समझो, हे नाथ मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अभिमान आता मत आने दो। हे नाथ मैं क्या करूँ। सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपो और प्रार्थना करो, बहुत अच्छी होता है। तो सदगुण सदाधन करो, देवी संपत्ति पालन करो, आसुर संपत्ति का त्याग करो, गीता अनुसार जीवन बनाओ, भगवान को याद करो, नाम लो, चिंतन करो, प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से एक ही बात विशेष मांगो के आपको भूलू नहीं। सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो हुशियर गुणंदन गोए। 14 स्थान बताया है, रामायण में वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया है, तो उन स्थानों में रहो। जाहिर जाहिर कबो कसु तुम सब सहज समय बसो निरंतरता सो राहुल मिल गए। चाहना मतलब संसार की चाहना सज्जनों पत्र पकड़ करने वाली है, इसको लाभ नहीं हुआ है, बंधन हो गया है, असापद हो जाए। संसार की कोई चाहना नहीं, केवल भगवान को चाहता हूं। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये शरीर मिल गया है तो सच्चे दिल भगवान में लगो। हे नाथ मांगो भगवान से यही, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान प्रेम मांगो, ये मांगने की चीज है। भगवान से प्रेम ये मांगने की चीज है, संसारी कोई चीज मांगो मत। नाश होने की चीज क्या फायदा होगा, बिछुड़ जाएगी। सब चीजें बिछुड़ने वाली है, भगवान रहने वाले हैं। एक भगवान के प्राण हो जाओ, ये भगवान। संप्रदाय में लगाने वाले अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो स्वार्थ की इच्छा है वो बाधक है, वो ठीक नहीं है। भगवान में लगना ठीक है। फिर स्वयं सोचो आप, जो अपना स्वार्थ चाहता है वो कल्याण कैसे करेगा, असंभव है। जिसके अपने सुख की अपने संग्रह की इच्छा है वो कल्याण कैसे कर सकता है, कुछ कर सकता नहीं, कल्याण शक्ति नहीं है, कैसे करेगा बताओ। अपना मतलब सिद्ध करेगा कि वो जीव कल्याण करेगा। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, सज्जनों भाइयों बहनों सबसे कहना है इष्ट भगवान में रखो। जहां सत्संग आपको अच्छा मिलता हो, भगवान में प्रेम बढ़ता हो, वो सत्संग करो। किसी व्यक्ति के पल्ले मत पड़ो, ये जब तक वो व्यक्ति के पल्ले पड़ता है मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी। पर क्या करूं, मैंने खूब देखा है। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो और प्रार्थना करो। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। एक ही बात, सब कर मांग गई, एक बात सब कर मांग गई। तीर्थ में, व्रत में, उपवास में, किसी जगह कहीं जाओ तो सब कर मांग गई, एक बात राम जरूरत देती हो। भगवान के जन्म में प्रीति हो जाए महाराज, एक ही बात सब कर मांग गई, एक बार राम चरण रति हो। ऐसे इसे हृदय में वसी आनंद हो। लक्ष्मण जी सीता जी सहित आप वहां बसो, रहने का स्थान पूछा कहाँ रहूं, तो ये पूछा। पहले तो कहा कि मैं कहाँ हूं, आप तो पूछते हो ऋषि गोकर मेरे से रहूं कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ। आपने सच पूछा मैं कहाँ रहूं, मैं पूछ संकोच करता हूँ, जहां नहीं हो वहां कह दो, मैं नहीं हूं उनमें से मैं बता दूंगा। सब जगह आप विराज हो महाराज, मैं कैसे कहूं, जहां हो तो देव कही तो ये दिखा उठाऊ, जहां आप नहीं हो वे जगह मैंने दिखा दो, इस जगह मैं नहीं हूं उनमें सुनकर मैं बता दूंगा। अब सब जगह आप परिपूर्ण हो मैं कहां बताऊ, आप सब जगह हो तो सब जगह भगवान को देख भगवान का भजन करो। आपका सगुण साकार है तो साकार में लगाओ, निराकार में निराकार में लगाओ, दो भुज में दो भुज लगाओ, चार भुज में लगाओ, सहस्र भुज में लगाओ, विराट रूप में लगाओ, भगवान के रूप में लगाओ, उसे परायण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आजकल साधक की बड़ी दुर्दशा है, क्या करे बेचारा, आपको क्या बताऊं। एक वेश्या थे, ये वेश्या, उस वेश्या ने पूछा जाकर के संतों से मैं क्या करूं, तो जिस संप्रदाय में पूछे इसी संप्रदाय के कल्याण होता है, ब्राह्मणों से ब्राह्मणों से ही कल्याण होता है, साधु वर्ग साधुओं की सेवा से कल्याण होता है, गुरु महाराज कोई देखते गुरु जी कल्याण होता है। ऐसी कई बातें सुनी, मैं ज्यादा विवेचन नहीं करता, मानो सार बात करने की चेष्टा करता हूँ। तो उस वेश्या ने, वो वेश्या चतुर होती है, वेश्याओं के जाने वाले बड़े होशियार होते हैं, चातुरी पूरानी भवंत पंच पांच देशात्म पंडित मित्रता से वारांगना राग विश्वा प्रवेश अनेक शास्त्र विलोकता ने चातुरी मूलानी भवंती पंच। तो वेश्या चतुर होती है, तो उसने सब देख करके सार देखा कि अपनी अपनी बात कहते हैं तो अपने ब्राह्मण वेश्याओं को भोजन करेंगे, तो वेश्याओं के लिए भोजन किया उसने, वेश्याओं को जी माना इन्हों को इकट्ठा कर रहा, साधु के साधु सेवा, ब्राह्मण के ब्राह्मणों की सेवा, बस हमारे पैसे क्या काम है। तो एक संत थे, उन्होंने ये बात सुनी तो वे गए, तो वेश्या बैठी देख रही थी, जा वहां सामने हलवा बना, चावल बने और चना का साग बना, ये भोजन बना। तो चनों का मान निकाल रहे थे, उस पानी में जा हाथ धोने लगे। पेशा देखती मेरी क्या करते हो, लोगों ने कहा क्या काम है, क्या गांधा है, क्या कर रहा है, हाथ धोते है, क्या करता है, गांधे हो। पेशा खुद आई, महाराज कर क्या रहे हो, क्या तू अंधी है क्या, हाथ धोते, हाथ धोते हो इस पानी से धोपेगा, शुद्ध पानी से हाथ धो तो हाथ धोपेगा, ये तो लग जाएगा, ये तो मांग पानी का है, हमारा पानी है चावलों का, उस पानी से हाथ धोपेगा, ये पानी बह रहा है तो पानी है, हमारा कहीं तक मना नहीं। तो वो जोर तेज से कहने लगी, महाराज शुद्ध पानी से हाथ धोने से धोता है, इसे मैला पानी से हाथ कैसे धोपेगा, ज्यादा कहा ना उसने। तब बाबा जी ने कहा तेरे वेश्याओं को शुद्ध ज्यादा दे रहा है, वेश्याओं के भोजन से कल्याण होगा, ये ज्यादा शुद्ध है क्या, शुद्ध पानी से हाथ धोपे वेश्याओं को भोजन करा रहे इसे कल्याण होगा। तो मैं सब अपनी अपनी बात बताते हैं, जिस संप्रदाय में जाओ वो अपनी संप्रदाय कहता है, हमारी संप्रदाय से कल्याण होता है, हमारे देवता बड़े कल्याण होता है, हमारे राज्य कल्याण होता है। तो मैंने समझा भाई ये अपनी बात ठीक है, तो उसमें ही हमारे ठीक है, अरे भाई ऐसा नहीं, तुम शुद्ध है उनकी सेवा करो, किसी के चेला चेली मत बनो, जहां बनो वहां शुद्ध सेवा करो, और व्यक्ति का पक्ष करे और संप्रदाय का पक्ष करे उनसे सावधान रहो, फंसो मत उसमें, उससे नहीं है, परमात्मा को साथ है, जो सबके देव है, सब में वो परमात्मा है, सब संप्रदायों में परमात्मा है, किसी एक में मत फंसो। तब उसने कुछ समझ में बात आई, इसलिए सज्जनों जो लोग मिलेंगे वो अपनी अपनी बात कहेंगे, हमारे सत्संग आ जाओ, हम भी कहते हैं हमारे सत्संग आओ, हमारी इतमानी भगवान की जाओ, भगवान के शरणों में शरण हो, सर्वोपरि परमात्मा है, सबका ईश्वर परमात्मा है, अब तटस्थ रूप विचार करो, सर्वोपरि परमात्मा है, परमात्मा से साकार शास्त्र परागति इंद्रियाणी परान्या हो इंद्रिय परम धर्म सस्तु पराबुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर माता पर व्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषार्थ न पर परागति उसे पर से पुरुषार्थ कोई पर नहीं है, सबसे वो परमात्मा है, उसी शरणों का शरण लो, उसी को पुकारो, उसी को याद करो, अरे उसी की बातें सुनो, सत्संग में जहां तक बात हो रही सुनो, सच्चे हृदय से उसको चाहो, सच्चे माता बन जाएंगे, व्यक्ति के उपदेश से फायदा नहीं होता भाई, अरे वो दाव तो करो, हमारा कोई आग्रह नहीं है, पर मेरे से कोई कुछ सम्मति पूछे तो भगवान के शरण हो जाओ, उसका नाम लो। आपको जो सर्वोपरि दिखता है परमात्मा ही, वो सर्वोपरि, मनुष्य कोई सर्वोपरि हो सकता है? आप ही विचार करो, सोचो जरा, कैसे हो सकता है? उस परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा की बात से हमें दिमाग लो, नाम लो। किसी एक संप्रदाय कोई कहता हो, अपना ही शिष्य बनाता हो, उसे सावधान हो जाओ, धोखा खाओगे वहां, उसे सावधान हो जाओ। निंदा भी मत करो, तिरस्कार भी मत करो, पर सभा भी मत करो, उसे पास मत रहो, केवल भगवान के अपराण हो जाओ। कल्याण परमात्मा की प्राप्ति से होगा, सज्जनों त्याग से होगा। चाहना मत रखो, संसार की चाहना है, रुपये पैसों की चाहना है, ये महान पकड़ करने वाली है। संसार के भोगों की और संग्रह की ये दो बात है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में आया है गीता जी में, भोगे ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, एक तो भोग भोगना, एक पदार्थ इकट्ठा करना, ऐश्वर्य रुपया इकट्ठा करना, ये दो बातें पतन करने वाली है। अब ध्यान देना भाई, हमारी बात भी अनुचित हो तो कह देना। राम जी ने खुद ने कहा है, कुछ जो अनुचित कुछ बाखो भाई तो मोई बिसरे भय बिसराई, मेरे को मना कर देना, भय मत करना, फिर राजा है कैद में रख देंगे। जो अनुचित कुछ बाखो भाई तो मोई भर दे भय बिसराई, भय डरना मत, डरना मत, मैं कैद नहीं करूंगा, फांसी नहीं दूंगा। सब इख्तियार थे, फांसी दे सकते है, कैद कर सकते है। जो अनुसूद मैं कहूँ तो मैं कहता मना, ऐसा अनुसूद मत कहो, भय भी सही, भय में तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो और संसार की इच्छा का त्याग करो। संसार इधर दो है, एक तो रुपया संग्रह करना और एक भोग भोगना, आराम भोगना, ये दो पतन करने की चीज है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता 41 से 44 तक है, ये 4 श्लोक है दूसरे अध्याय के, ये चेतावनी के लिए है। व्यवसाय बुद्धि एक परमात्मा निश्चय कर दो, अपना एक कल्याण करना है, दूसरों फेर में बताओ और भोग ऐश्वर्य सावधान रहो। पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना ये खास पतन करने की चीज है। मैं साधु और भले ग्रस्त हो, भाई हो पर बहन हो, जिनके मन में संग्रह करने की इच्छा है और भोग भोगने की इच्छा है, आराम लेना है, मान बढ़ाई लेना है, ये इच्छा है और संग्रह करता है, उसे सावधान रहो। आपके जचे तो और नहीं जचे तो भंडिया करो, अपनी जैसे खुशी वैसे करो, मेरे कोई बंधन नहीं है, परंतु इसे सावधान रहो। ऐसे धोखे खाया आदमी मेरे को मिले हैं, इस वास्ते कहता हूं सच्चे हृदय से भगवान मिले गए। जाए न चाहिए या कब हो कछु, कभी कैसी अवस्था में भी कुछ भी चाहता रहो, जाए न चाहिए या कब हो कछु, तुम सन सहज सन है और भगवान में सहज प्रेम हो, भगवान में प्रेम हो, भगवान के प्रेम की बात कहे। कुछ जाए न चाहिए कबू कछ, कभी किसी अवस्था में कुछ चाहना नहीं है। सजनो ये चाहना छोड़ो, चाह चूहड़ी रामदार सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्मता ये सहन होती बीच, ये अगर तेरे बीच अगर तू ब्रह्मता केवल, अचा पद है बड़ा ब्राह्मी पद है, बड़ा श्रेष्ठ पद है, कुछ भी चाहना नहीं। जाहि न चाहिए कब हो कछु, आपत आपत अवस्था में भी मन में चाहना नहीं है। जाहि न चाहिए कब हो कछु, तुम सन सहज सरे और भगवान से प्रेम हो, बसव निरंतरता सुर, वह मैं निरंतर आपूर्ति दे रहा हूँ। क्यों सो राहुल निजी वह खास आप घर है, दूसरे चीजों को चाहता है तो उस चीज का घर है वो, दूसरे देवता को चाहता है उसका घर है, रुपया चाहता है रुपयों का घर है, स्त्री को चाहता है स्त्री का घर है, चेला का घर है, भगवान का घर नहीं है। जाए न चाहिए कबो कुछ तुम सुन सहज सुने बसो निरंतर ताशूर सो राउर निजगे वो आपका खास घर है। ये चाहना जो संसार की है ये छोड़ो, सजनों चाहना बड़ी खराब। भगवान से ये को हे नाथ केवल आप में लग जाऊं, ऐसी कृपा करो केवल आप में लग जाऊं। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ने नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज कुछ मांगने की इच्छा हो उसका त्याग करो, मेरे कुछ नहीं चाहते, मेरे कुछ नहीं मांगना है। भगवान ने कहा कुछ मांग, भगवान ने बार बार कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज मैं जानता हूं कि मेरे मन में कोई किसी तरह की इच्छा नहीं है, कोई चाहना है ही नहीं मेरे मन में। आप कहते मांग तो इससे मालूम होता है मेरे में कुछ चाहना है, मेरे को मालूम नहीं होता, मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आप कहते मांग तो इससे मालूम होता है कि आप जानते जितना मैं मेरे को अंतकरण को नहीं जानता। तो वो जो इच्छा है वो मिट जाए महाराज, यही मांगना है आपसे, जो मांगने की इच्छा है वो मिट जाए। भगवान तथास्तु कह दिया, तथास्तु कहते ही बोले कि महाराज मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, कि मेरी कोई इच्छा ना हो तो मिट जाए। तो वो तथास्तु भगत ने कह दिया ठीक है, तो कह हमारे पिता का कल्याण होना चाहिए, ये चाहना ये तेरे भीतर बैठी हुई, तू जहां भगत हो गया तेरा पिता है उसका कल्याण बाकी रहेगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था पुण्यवती पसुंधरा पुण्यवती से देना अपार संलग्न मन हो, जिसका मन भगवान में लग गया उसका कुल पवित्र हो जा रहा है, मां कृतकृत्य हो जाती है और कुल पवित्र हो जाता है। स्नाता चयन भूर होती पृथ्वी स्नात हो जाती है, ये चाहना ही बंद करने वाली है, यही पतन करने वाली है। तो चाहना कुछ भी नहीं, प्रहलाद जी के मन में था कि मेरे चाहना कुछ भी नहीं है, भगवान ने कहा तो कि तो वो चाहना मिट जाए तो कहा कि मैं कल्याण हो जाए पिता का। ये मांगना उनका अनुचित नहीं था, प्रहलाद जी का अनुचित नहीं था, पर भीतर चाहना थी ये कि चाहना मिट जाएगा तथास्तु, हमारा पिता कल्याण हो जाए, तेरा जैसा पुत्र हुआ उसका कल्याण बाकी है। प्रहलाद जी का मांगना बहुत अच्छा है, क्यों कि आपकी भक्ति में बाधा दी तो सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध शायन कहू, जो अपराध भगत कर करी राम रोष पापक सोई जरही। भगवान का स्वभाव है, भगवान का अपराध करने वाले पर भी भगवान रीस नहीं करते, पर कोई भगत को दुख देता है तो राम रोष पापक सोई जरही, जो अपराध भगत कर करे। ये जब चित्रकूट की तरफ भरजी महाराज जा रहे थे उस समय विचार किया कि जैसे राम जी को वनवास में भेजा चतुराई करके, ऐसे भरत से भरत को भी मिलने मत दो। ये राम जी को कहा गया तो भगवान भक्त के वश में होते आए, और ये आ जाएंगे पीछे तो हमारा काम नहीं बनेगा, भरत नहीं मिले तो अच्छा है। तो ब्रह्मा जी बृहस्पति ने कहा सुनो सुरेश क्या है सुरेश, सुरेश रघुवीर स्वभाव सुख निज अपराध शायन कहू, पर जो अपराध भगत कर रही राम रोष, उस समय तो क्या भगवान रुक थे, अब भरत कर अपराध करोगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। उस चित्रकूट पर भी जो भगवान का भगवान ने कहा जो भक्त का विरोध करता है उसकी मुश्किल होती है। तो निषाद राज और लक्ष्मण जी इनके मन में आया कि हमने भरत जी का विरोध किया, भरत जी पर मन रहा तो कैसे। तो भगवान ने कहा कि जो कोई अपराध बन जाए तो भगत से माफी मांगो। तो लक्ष्मण जी और निषाद राज भरत भरत भरत भरत भरत भरत तुम्हारा तुम्हारा नाम सुने तो पवित्र हो जाएगा। वो वहां भजन भगवान राम जी राम राम राम नहीं किया, भरत भरत भरत भरत भरत भीतर सुवर्द नाम तुम्हार मटे प्रपंच सब सुख मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा तुम्हारा नाम सुनने से। तो लक्ष्मण जी और भरत निषाद भी भरत भरत भरत भरत भरत भरत लगे। तो भक्त का अपराध भगवान नाम माफ नहीं करते, इस वास्ते मान लक्ष्मण जी प्रहलाद जी। तो भक्त का अपराध मत करो, भगवान का भजन करो, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ सज्जनो, बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष लाभ की बात है। आप लोगों से मेरा कहना है कि आप भगवान में लगो। गुरु प्रदर्शक गुरु होते हैं, मार्गदर्शक मार्ग बताने वाले होते हैं, उसी बड़ी भारी महिमा है, भगवान से भी अधिक महिमा है। ईश्वर कहते गुरु गोविंद दोनों कड़ा किसे लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद भी ये बताए। तो दोनों सामने हो तो फिर वह बलिहारी गुरुदेव की है, परंतु कब गुरु गोविंद दोनों खड़ा तब है। गुरु है ही नहीं कोई बलिहारी गुरुदेव की, ठगाई है, ठगाई है, इसमें ठगाई है भाई, ऐसी ठगाई में कभी बताओ। गुरु गोविंद दोनों खड़ा कैसे अलग उपाय, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए, गोविंद को बता दे तब ठीक है, नहीं तो गोविंद का भजन करो। भक्त का अपराध मत करो, तो किसी का अपराध मत करो, किसी का भी कोई मामूली जंतु उसका भी। पापी को पाप करते देखो तो मैंने समझोगे ठाकुर जी है, सब वासुदेव है। ये कलयुग की लीला कर रहे हैं भगवान, कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग की लीला। उससे अपने टल जाओ, अलग हो जाओ, अपने कलयुग लीला करनी नहीं है और सुननी नहीं है अपने, ऐसे में भगवान में लग जाओ। सच्चो सच्चे हृदय से भगवान में लगे, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को हृदय से पुकारो, फायदा ही होगा, फायदा ही होगा, जितना पूछा वो फायदा है। संसारी इच्छा ना छोड़ो, मान की बड़ाई की ईर्ष्या की, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तुरंत ही दुर्लभ ही है, मान और बड़ाई ईर्ष्या छोड़ना मुश्किल है। मित्र होते हैं आपस में मित्र, कंस मित्र, उस मित्र में भी पैदा हो जाता है द्वेष। एक मित्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा हो, ज्यादा प्रशंसा होने से वो सुन नहीं सकता, मित्र नहीं सुन सकता। तो ईर्ष्या बड़ी गहरी है, गहरी एक सोच है। इस वास्ते सब छोड़कर भगवान में लगो, निश्चिंत होकर लगो, भगवान में लगो। अरे भगवान से कहो अच्छे संतों का अच्छे महात्माओं का आप दर्शन करो, हम नहीं पहचान सकते, हमें हमारे वो ताकत नहीं कि संतों को भक्तों को हम पहचान सके, हम पहचान नहीं सकते। हम क्या जानते हैं शायद ध्यान देना, हम क्या जानते हैं, हम जानते नहीं है यही जानते हैं, हम जानते हैं यही है कि हम यही जानते हैं, यही जानते हैं। हमारे जाने का जानकार यहां तक है, हम सही नहीं जानते। अच्छे जानकार होगा उनके अंत में ये बात हो गई, और फिर मैं जानता हूं तो अभिमान होगा। हे नाथ परमात्मा प्रभु को पुकारो, हम कुछ नहीं जानते हैं प्रभु, ऐसे भगवान से कहो नाम का जप करो, भगवान नाम जो आपको प्यार लगता हो, जिस पर आपका स्नेह हो, निसंदेह हो संदेह न हो, उस नाम का जप करो, इष्ट एक रखो, एक इष्ट। शंकर है, कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु भगवान है, शक्ति है, गणेश, ये पांच खास देव है, ईश्वर कोटि है और सब देवता है। इन पांचों में भी एक ईश्वर होगा, वो आपका ईश्वर होगा और चार देवता होंगे, भगवान शंकर और शक्ति और गणेश, तीन तो एक घर की है, एक सूर्य, एक विष्णु भगवान, दो ये पांच है, ये ईश्वर कोटि के देवता है। दो का विशेष प्रसन्न है, एक विष्णु और एक शंकर, वैष्णव और शंकर ज्यादा है, शाक्त गणपत कम है। भगवान का ईश्वर को चाहे विष्णु भगवान हो चाहे शिव जी हो, और उनमें भी भेद बुद्धि मत रखो, भेद बुद्धि पतन करने वाली है। शंकर भगत और भगवान का देशी हो, अब मम भगत मेरा देशी, शंकर का देशी मेरा भगत, मेरा भगत और शंकर का देशी, घोर नरक में पड़ता है, ऐसा कहा है। इस वास्ते एक इष्ट, एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। चातक होता है वो बदल की बोली लेता है, गंगा जल भी नहीं पीता। ऐसे अनन्य भगत भगवान के हो जाओ, निश्चिंत हो जाए। लोगों में बहम है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये प्रचार भी करते हैं, जिनको गुरु बनने की शौक है वे प्रचार करते हैं। सर आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, माया बाय ने तो इतनी शौक है गुरु बनाने की, क्या गुरु बनना जन मन बहुत तंग कराने समझाओ नहीं, क्या गुरु बन जाओ गुरु। अरे शौक गुरु को मन बनू आवे को नहीं, ऐसा किए बनू आवे जी बन जाओ सतगुरु और करना हमें तो या शौक है, स्त्री और पुरुषों में शौक है, वह शौक है जो गुरु बनने की शौक है उनका प्रसार है। जिनके मन में गुरु बनने की ज्यादा है उनका प्रसार है, वो प्रसार सुना हुआ वे ऐसे वो सुनते हैं, वे कहते हैं गुरु से कल्याण होगा। और मैं पूछोगे भगवान का चित्र नहीं रखो थे ग्रांग में, कई बात है क्या मार तो सतगुरु कह दियो गो कचरो है बार रखा दो सचगुरु कह दियो क्या कचरो है भगवान का फोटो नहीं है वो कचरो बाहर काटो जो उनकी सभी बात है पर की बात है। वाना समझना चाहिए रामायण मामा कपट मुनि और काल में भी वे है, काल में है हम सब जानते हैं, और विजय राम जी की होगी, राम जी ठीक है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान जी होकर तुम्हारे को दीक्षा देंगे, स्नान करो जल पी लोगे छोटे तृप्ति नहीं होगी, दीक्षा देंगे तुम्हारे को गुरु बनाएंगे, तो ऐसा कोई है बड़ा काल में नहीं है, काल में कपट मुनि है, धोखा देगा कोई। संत महात्मा अच्छे पुरुष वो भगवान को ही बताएंगे, अपनी तरफ खेलने वाले सब है, संसार मात्र है अपनी तरफ खेलता है, दुष्ट से दुष्ट भी, डाकू भी, चोर भी अपनी तरफ खेलता है, मेरी तरफ आ जाओ यहाँ ठीक है, ये आ जाओ ये देव, ऐसी ये चाल वास्तव संसारी की है, अपनी तरफ खेलता है। फिर आप जैसी मर्जी हो, आपकी ज्यादा मर्जी हो जैसे करना, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरे समझ में ये आया है कि भगवान में लग जाओ। गुरु बिंद माला फेर तारे गुरु बिंद देता दान, सोई गैलो जा बसी तो भेद पढ़ लो वेद पुराण, ऐसी कविता है। गुरु बिंद दान देव तो निष्फल हो जाएगा, भजन कर तो निष्फल हो जाएगा, गुरु बिंद निष्फल हो जाएगा, कभी निष्फल नहीं होगा, भगवान का भजन कभी निष्फल नहीं हुआ। निष्फल हो तो होने दो, दंड दे दंड भोग लो, देवो क्रोध हो भी देवर्षि भरे ने तो लिया, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, कोई हद नहीं है, होगा कभी नहीं। सत्य हृदय से वो सत्य हृदय से भगवान को चाहता है, क्या भगवान नहीं चाहते? आप इतने बैठे हो सच्चे हृदय से आपकी कोई सेवा करे तो आप नाराज हो जाओगे। मैंने पूछू आज ही मैंने पढ़ा है आज ही कि भगवान राजी हो गए ना जी पता नहीं है, परंतु हरेक की सेवा करो राजी होता है, हरेक लड़का को भी सेवा करो राजी होता है। भगवान को गर्ज नहीं है, परंतु फिर भी भगवान कैसे है कि भगवान ही जाने अपने को पता नहीं है पूरा, पर वे नाराज नहीं होंगे। अपने कुटुंब की अपने लड़का लड़की कोई सेवा करे तो आप राजी होते हो नहीं, संसारिक सेवा करो, सेवा संसार की करो, पूजन भगवान का करो, भजन भगवान का करो, संसार की सेवा करो। संसार भगवान का है, भगवान का है ईश्वर से सेवा करते हैं, भगवान का समझ करो। जो सारे केवल भगवान ही करो, जो तुम्हारी मर्जी तो उसे कल्याण होगा। सच्ची बात है भाई, सच्चे देश लग जाओ। अरे इनमें भी आपके जचे तो नहीं जचे तो आपकी मर्जी। लोग गायों काटते हैं, गायों को कुर्बानी करते हैं, गायों काटते हैं। अब वे मेरे को सलाह देंगे, मेरे से पूछेंगे क्या? तो गायों काटते हैं तो गुरु बनने वाले तो चिढ़ जाएंगे हमारे से, हमारा बाधक है, हमारे हृदय में बाधक बाधा नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों सच्ची बात यह है, देखो आप हो कि नहीं आप जानो, मैं तो भी संप्रदाय में ही हूं, आप भी आप जानो, मैं साधु बना हूं और रहा हूं तो किसी संप्रदाय में ही होना। तो क्या मेरे को चेला बना नहीं आता क्या? मेरे संप्रदाय का प्रचार करना नहीं आता क्या? शरण ने लिखा है कि हम चेला बनाना जानते हैं, ये चेला बनाया है वे। साफ लिखा है कि चेला बनावे वे केवल मेरे को जानते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। तो मेरे ज्ञानी हुई तब तो से मैंने चेला बनाना छोड़ दिया कि महाराज हम तो आपको जानते हैं, भगवान को नहीं जानते। उसके बाद में चेला ही बनाया, किसी को चेला ही बनाया। अरे बड़ा बड़ा धोखा है, भगवान की प्राप्ति में विघ्न है ये। उसके बाद हमने चेला नहीं बनाया, हम चेला बना जानते हैं। अरे चेला बनाया भी कर, पर मैं मम्मा को कहते आपको जानते हैं, हम तो भगवान से विमुख हो जाए तो वे जैसे राजद्रोही होना राज कोई काम करता है राजद्रोही, ऐसे भगवत द्रोही है वे, बड़े भारी दंड के बागी होंगे। सनातन ये समझा तो मिलेगा, मैंने पढ़ा है गुरु के विषय में दो तीन चार जगह लिखा, एक दो जगह तो मेरे को याद है और कहाँ है याद तो नहीं है, बड़ा लिखा है। हम जानते हैं चेला बना, मैंने चेला बनाया है, परंतु से नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? हम तो आपको ही जानते हैं, आप ही जानते। अरे भगवान से भी मुख हुआ हमारे जानते, चेला बनाना ही छोड़ दिया सर्व था, कहिए तो धोखा होगा, भगवान से भी मुख हो जाएंगे। हमारे वो कहते हैं कही जना मेरे को कि आपको जानते हैं, तो गजब हो गया ना। मेरे को जानते हैं तो मेरे को भी भजन करो, मेरा ही भजन करो, ये बात हुई। मेरे से जानते हैं तो मेरी बात मानो, मैं तो ये उत्तर देता हूँ उसको। हम आपको ही जानते हैं, आपको ही आप ही श्रेष्ठ हो, तो हमारी बात मान लिया करो, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ मानते हो तो हमारी बात मानोगे नहीं। हमारी बात मानो तो भगवान को याद करो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान को कह दोगे महाराज गुरु की जरूरत हो तो आप लाओ, गुरु जी आप पिलाओ, देख सार करना हो तो आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपको साथ है। न्याय जो निश्चिंत हो जाओ, गुरु करना हो तो गुरु भगवान ही लगाएंगे, भगवान गुरु मिलाएंगे, समझे। एक कहानी सुना मैं, एक समय थोड़ा ही रहा भाई। एक राजा थे, थोड़ी सी सुनाते थे थोड़ी देर में, संक्षेप से सुनाई हुई है। हमारे पास नई बातें नहीं है भाई, हमारी वही बातें हैं। आप कृपा करते हो जो सुनते हो, हमारे पास तो गिनती की बातें वही बातें हैं। बार बार वही सुनाओ, और क्या सुनाओ मैं? रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, समय पर सुनाओ, ये बातें है। एक राजा थे तो एक चोर था। वो चोर रात्रि में किसी तरह से राजा पहुंच गया, तो वो जाकर के ठेठ पहुंच गया, राजा रानी जहां सोते हैं उस मकान के बाहर पहुंच गया। तो वे आपस में बात कर रहे हैं कि लड़का बड़ा हो गया है, किसे अच्छे संग में लगाओ, पढ़ाने लगाओ, जो कल्याण हो जाए। तो राजा बोले कि चार संत आए बैठे हैं, उन संतों के पास कल मैं जाऊंगा, जो उन्हें देखूंगा कि जो अच्छे संत हो गए उनके संग में लड़के को लगा देंगे। तो चोर ने देखा, चोरी करो तो फंसोगे, राजा संतों के पास जाएगा तो अपने साधु बन जाओ। तो चार बैठे थे, पांच ये बनकर बैठ गया गाड़ी, चार सौ गाड़ी, और भजन में बैठा हुआ। राजा सुबह आए, घुड़सवार को आदमी को रख दिया, अकेले जाकर मिले, हमारा जीव कल्याण ना कैसे हो? तो कह जीव दुखाओ, किसी का जीव दुखाओ, और जरूर नहीं, एक ही बात। दूसरे के पास गए, महाराज कल्याण कैसे हो, क्या बताया भाई बताओ। एक ने कहा कि जीवन दुखाओ, दूसरे ने कहा सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जागे हृदय है सत्य, जागे हृदय आप। तीसरे तीसरे क्या कहा, बस चौथे ने कही, अंत में गई, अंत में कही कि संतों की सेवा करो। वह कही वो ठग बैठा था ना, ठग ने ये कहा कि सत्य बोलो, जी मत दुखाओ, और सब में भगवान को देखो, और सबकी सेवा करो। क्या संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। संतों को पांचवा बैठा था ना, उन्हें पांचवा ने पांचों बातें बताई। तो राजा ने देखा कि ये संत बड़े तेज है, उन्होंने एक एक बात बताई, उन्होंने पांचों बता दी, चार तो बता दी वैसी की भाई, और पांचों बताई संतों की सेवा करो। देखा कि अभी कब से पकड़ो, अब मौका आया है, संतों की सेवा करो, ये पांचों ने बताई। तो राजा ने बड़ा श्रद्धा हो गया, पांचों संत बड़ा अच्छा है, संतों की सेवा करो। तो ऐसे कर राजा चला गया। रात्रि में फिर पसा चोर, तो राजा और रानी मिले। जिस वक्त में राजा गए महल में, उसी में पीछे जाकर के खड़ा रह गया। बात हुई कि आप गए, हाँ देखा, आज पांच संत बैठे, चार को देखा बरसों से, आज एक नए संत आए, चारों ने चार बात सुनाई, वो पांचों ने पांच बात सुनाई, एक भी बड़ा तेज है, वही महात्मा है। तो यह साजा राजा था सीधा, उस असर पड़ा कि मैंने चालाकी से बात कही, इसमें राजा राजी हो गए। अगर सच्चे बात से हो, सच्चा मिल जाए संत तो न्याय हो जाए, अब सच्चे संत मिलना, वह मन बदल गया, चोर का मन बदल गया राजा की सच्चाई के कारण से। अब मेरे तो कोई संत मिले, अब चार बात तो करता है, किसी अजीज नहीं करना, सत्य भाषण करना, भगवान को याद रखना, या नाम जप करना, चार बात है, ये चार बात है। पांच बार सत्ता में संत मिले, तुम भटकता रहे, उपवास कर दिया, भोजन नहीं करूंगा। ऐसे अगर जंगल में भटकता रहा तो संत मिले। अरे क्या करता है कि महाराज एक बात है, कोई संत मिले तो संत की पहचान मैंने मन बताई कि संत मिलते ही मन खिंच जाता है उस तरह पे। तो उन्हें मन खिंच गया कि महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे को चेला बना लो, संतों की कृपा से कल्याण हो जाता है। दीक्षा तब दे मैं तुम पांच चीज लाओ। क्या? किसी का जी नहीं लगा तो अपने स्वीकार कर लाओ। ऐसा सिर लाओ एक जो किसी जी नहीं लगा तो नाम जप करता हो, भगवान को याद रखता हो और नाम जप करता हो। सच बोलना है तो सच बोले, भगवान नाम जपे, भगवान को याद रखे, क्योंकि जी नहीं दुखावे। ऐसे पुरुषों को लाओ, ऐसे पुरुषों का श्री काट लगाओ। तो अभी लाऊंगा तो हाथ के रखे रखे हुए बैठे काट ले अभी लाऊ। गया हुआ तो विचार किया कि जी नहीं दुखाना है, ये मैंने व्रत लिया है तो जी नहीं दुखाना खत्म कर देना, बहुत पावी बात है। और तो मन बदल गया, जाकर पहुंचा, संत बोले ले आगा। हाँ महाराज, मैंने जब से विचार किया है मैं झूठ नहीं बोला हूँ, सच्चा बोलता हूँ और किसी का जी दुखाता नहीं हूँ और नाम जप करता हूँ, सबसे भगवान को देखता हूँ। अब आज्ञा पालने की बात है, यहाँ पर अपना सिर काटने लगा। ये पांचों बातें इसमें है, जब से सुना है चारों बात बताऊ, पांचवी बात आपसे लेना है। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, जो भगवान थे साधु रूप से मिले। सच्चे हृदय से भगवान मिलते हैं, तात्पर्य इसका ये हुआ, जिसका हृदय सच्चा है सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं और कुछ चाहते नहीं। मैं जानता नहीं कुछ, सच्चे हृदय से जानने वाले कौन मिलेगा जिसके हृदय में ये बात हुई भी हम जानते नहीं। जानने की पहचान है ये, मन में मैं पूरे जानते नहीं। पुस्तक पढ़ी है, संतों ने सुनी है बातें, वो कह देते हैं, पूरा क्या है भगवान जाने। तो भगवान मिल जाते हैं, भगवान दर्शन दे दिए। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपने जानकारी अभिमान मत करो, पालन करो। जहां सत्संग करो वहां बातें हो वो पालन करो। गुरु बना करके एक पल्ले मत बंधो, पालन करो। इस तरह से ले जाओ तो भगवान की प्राप्ति होगी। सत्य दे दे भगवान ले जाओ, भगवान के नाम का जप करने लग जाओ। आप जगत चतुराई छोड़कर हो ये मूढ़ भजे राम, चतुर छोड़ते मूर्ख हो गए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो ये मूढ़ भजे राम, बस राम राम राम राम राम नाम जप करो, किसी अजी मत गो, सत्य बोलो, सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। तो भाई सच्ची बात ये, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो। सब में भगवान परिपूर्ण है, दया रखो, सब जगह परमात्मा है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक अटल प्राण, सच्चे हृदय से भगवान ये प्रार्थना आपको। सच्चे हृदय लग जाओ, कल्याण होगा, इस संदेह नहीं है, भगवान सुनेंगे। आपको वहम हो तो एक बात बताऊं, अंतिम बात, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई अपराध हो जाए तो अपराध बदवाल मेरे पर, फायदा आपको, सौदा कर लो। आपके भजन करने से गुरु न बनने से नुकसान होता हो, नुकसान हमारा, नफा आपका, सौदा कर। रात दिन भजन में ले जाओ, उससे नुकसान होता ना, गुरु नहीं बनाया पाप लगेगा, वो पाप हमारे दे देना, कि हमारे को तो पता था नहीं, स्वामी जी ने कहा, इस वास्ते से पाप लगेगा स्वामी जी को लगेगा, हमारे को नहीं लगेगा। हम तो गुरु बना देते, राम जी ने कहा भजन में लग जाओ, तो स्वामी जी ने कहा तो पाप तो मेरे दे दो, ये न पाना पाप खोलो, ठीक है ना। अब तो कोई डर नहीं, अब ठीक है। और उस डर में बात बताओ, उड़ी बात बताओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएगा पाप कैसे होगा, मैं कोई पाप के लिए बैठा हूँ क्या, कोई पाप शौक है मेरे, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ पाप लगते ही नहीं, सच्चे हृदय और जानते नहीं, हे नाथ हम जानते नहीं। अनजान आदमी निर्दोष होता है, दोष का अभिमान जानता है, वो अभिमान पद्म होता है उसका, हमें जानता नहीं, मेरा हमें पता नहीं, क्या करोगे आप, दंड दोगे उसको, नहीं जानता उस दंड दोगे, हम जानते नहीं, शेरी की बात है। तो आप निर्दोष हो जाओ, वो दोष हम दे लो हमारा, क्यों अब तो कोई जोखिम नहीं है ना, बिना जोखिम की बात हो गई। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।